Успаміны пра наведванне роднага краю. Край, дзе чалавек жыў шчаслівую пару свае маладосці, дзе ў размовах і забавах сустракаў сапраўдную шчырасць і даверлівасць душы зычлівых і добрых сяброў, настаўнікаў і маладых прыяцеляў. Гэты край у памяці таго, хто жыве на чужыне, заўсёды паўстае ў найпрыгажэйшых колерах. Там, здаецца, яшчэ не скончыўся той залаты век, калі чалавек не разумеў, што такое нядоля і пакуты, і рэчкі там з малака і мёду. Хто ж з краёў далёкіх не сумуе па сваіх ваколіцах? Там нашыя жаданні і думкі жывуць. Туды хацеў бы ляцець я на крылах. Калісьці я спяшаўся з поўначы на берагі Дзвіны, каб пабачыць тыя ваколіцы, малюнкі якіх заўсёды хаваў я ў глыбіні свае душы. Ледь набліжуся да радзімай старонкі, здавалася мне, што дубы і хвоі кланяліся, вітаючы даўно знаёмага гостя. Горы і азёры, свецячыся здалёк, нагадвалі мне розныя памяткі мінуўшчыны. Вось шуміць хуткаплынная рэчка Дрыса, бяжыць да Дзвіны праз густыя лясы і пясчаныя бары, абуджаючы шмат згадак. На гэтым беразе было некалі папялішча, сёння ўжо затравелая. Час знішчыў на зямлі тую памятку, але яна засталася ў маёй душы, яна нагадвае мне той год, калі жыхары гэтага краю хаваліся ў лясах ад віхураў памятнае напалеонаўскае вайны. Вечар быў пагодлівы, на захадзе румяніліся воблакі, на пясчаным беразе Дрысы гатавалі вячэру. Гарэлі сухія хваёвыя дровы, у ціхай вадзе адбівалася полымя. Знаёмыя і суседзі, сабраўшыся ў кола, сядзелі ля вогнішча. Яны размаўлялі пра ўваход французскага войска ў Полацак, пра сутычкі і баі на Белай Русі, і радасць, і смутак, і надзея чуліся ў іх гаворцы. Мяне тым часам займалі срэбраная рыбка, якая падскоквала над чыстай вадою, птушыныя крыкі ў бары, а вавёрка, забегшы на дрэвы, пераскокваючы з галінкі на галінку, вабіла мяне ў лясны гушчар. Калі я пагнаўся за гэтым звярком, дык нечакана нібыта гром абазваўся далёка за борам, там, дзе румяніліся на захадзе сонца воблакі. Грымела без супынку, як бы з-пад зямлі. Здзіўлены я бягу да грамады і пытаюся, што гэта, пэўна, насоўваецца навальніца. Мой бацька парушыў маўчанне і мовіў: гэта бура ў клясціцах на петербургскім гасцінцы. З далёкіх краёў прыйшла яна сюды, сеючы свінцовым градам. Дрэмна імкне на поўнач, там моцныя вятры і маразы спаткаюць яе. На тварах ва ўсіх відаць была трывога. Палахлівыя кабеты са слязьмі на вачах шапталі пацеры, ім думалася, што там кожны стрэл пасылае на той свет некалькі дзясяткаў чалавек. Яны дрыжалі нібы перад страшным судом, і тая бессонная ноч прайшла ў размовах. Старыя ўспаміналі мінулае, загадвалі пра будучыню. Нейкая надзея кволілася ў іх думках. Я ж на крылах хацеў бы ляцець туды, каб убачыць той тэатр вайны і смелых вояў. А вось непадалёку і гэтыя цудоўныя малюнкі зарослых гор і далінаў, на якіх вада срэбных струменяў зіхаціць, як люстэрка на сонцы. Атонія, ты цяпер далёка ў чужых краях. Ці ўспамінаеш калі пра хараство роднай зямлі? Ці прыходзяць табе ў думкі тыя нашыя вандроўкі, мары, размовы? Тут, захопленыя прыгажосцю прыроды, мы знаходзілі ў кожным месцы багоў старажытных рымлян і грэкаў. Тут была наша новая Аркадыя. Для гэтых ручаёў наяды упрыгожвалі свае скроні вадзянымі лілеямі, скакалі па лугах німфы, а казланогія сатыры блукалі ў гушчарах. О, шчаслівыя лятункі цудоўнага юнацтва! Калі малады, зямля, рай, усюды дзівосы, вобраз даўняй Грэцыі і ўся старажытнасць адрадзіліся ў нашых мроях і размовах. Памятаеш, гэтая гара была Алімпам, прыстанкам Мус і Апалона. Той расквечаны краскамі разлог мы назвалі Тампейскаю далінаю. Там ферма Пілы, дзе загінуў з невялічкаю жменькаю воінаў Леанід, цар Спарты, што змагаўся з велізарным войскам персаў. У гэты куток зямлі мы хацелі перанесці ўсе дзівосы свету. Ці памятаеш той дзіўны захад сонца, які бачылі мы колісь, наведваючы гэтыя ваколіцы? Якое цудоўнае было неба! Пасмы густых хмараў расцягнуліся над даляглядам, а іх распаленыя краі гарэлі рубінавым агнём. З воблака лілося на кшталт вадаспаду чырвонае святло сонца, і быццам на абразах залатыя промні, падзеленыя ценямі, стралялі ўгору. Нас захапляў гэты пекны малюнак, а хмары ўсё больш і больш густелі, і ўрэшце знікла святло. Агонь бліскавіцы прабег па небе і безупынна грымела на захадзе. Пастух, гледзячы на неба, сказаў: «Будзе рабінавая ноч», і са сваім статкам паспяшаўся да вёскі. А мы схаваліся ад навальніцы ў хату, якая там славілася дабрынёю і ветлівасцю гаспадара. О, які страх наводзіць такая рабінавая ноч на жыхароў беларускіх! У тую пару, калі на палетках даспявае ўраджай, яна, як найстрашнейшы непрыяцель, пагражае знішчыць усе надзеі земляроба. Сустракае яе селянін, узносячы вочы да неба, з пацерамі на вуснах і з благаннем касцельных званоў. Трывожна ў хаце нашага гаспадара. Катовы сабак выганяюць, бо, уцякаючы ад перуноў, злы дух, паводле веры тутэйшых жыхароў, хаваецца звычайна ў целе гэтых жывёлін. Кідаюць на жар свянцоныя зёлкі, і пасля кожнае бліскавіцы з заміраннем сэрца паўтараюць малітвы. Начны змрок, хмары зацьмілі неба і зямлю, перуны, як вогненныя вужакі, сжыгалі адзін за адным сярод чорных хваляў воблакаў. Грымоты скаланалі будынак, дождж з градам сек у вокны, вецер выў за сцяною. Мінула поўнач, а пра сон ніхто і не думаў. Уся сям'я, сабраўшыся ў кола, пасылала небу малітвы. Аліна стаяла ля маці, твар яе быў белы, як лілея. З надзеяю і спакоем душы, як анёл-суцяшальнік, казала дзяўчына бацькам пра волю і міласэрнасць Божую. «Атоня, ты памятаеш тую ноч? Ты ў той час не чуў ні выцця вятроў, ні навальнічных грымотаў, твае вочы і думкі былі занятыя Алінаю. У душы было найяснейшае надвор'е, бо прамень аліненых вачэй сустракаў твой позірк і пранікаў у сэрца. Гэтая ноч была для цябе светлаю мараю. Цяпер у далечыні ад бацькоўскай зямлі, ці бачыш яшчэ калі-небудзь гэтыя пекныя вочы в смутным задуменні ці ў сне? Але, ах, час усё руйнуе. Колькі зорак з'явілася на небе. Вецер пагнаў на лясы і горы рэшткі хмар. Заранка румяніла неба, взышло сонца. Відаць пазрываныя стрэхі некаторых будынкаў, на полі набрынялае вадою калосе ўпала на зямлю, лугі пакрытыя пяском, які ручаі нанеслі з пагоркаў, высокія хвоі вязы ляжалі на зямлі, нібы грэцкія героі пасля слаўнай бітвы пры Фермапілах. Усюды страшныя сляды пакінула навальніца. Сустракаю стогадовы дуб. Ён вытрываў, перамог непагадь і віхуры. Рабінавыя ночы не адолелі старога героя. Яшчэ раскіне зялёныя шаты, запрашаючы пілігрыма адпачыць у прахалодзе засенім. Ён сведка даўняе мінуўшчыны, ведаў прадзедаў і праўнукаў засланяе сонечныя спёкі ў гарачае лета. Тут у святочныя дні збіраюцца сяляне з усёй ваколіцы. Я бачыў іх забавы. Яны выносяць з дамоў сталы, і старыя, сеўшы пры гарэлцы, гавораць пра мінулае жыццё, пра суседзяў, паноў і пра палітую потам зямлю, што скупа ўзнагароджвае мазольную працу. Дудар у засені дуба надзімае скураны мех, моладзь пачынае свае залёты, кружыцца кола танцораў. Тут сустрэнеш жаўнера, які, крануты іх гасціннасцю, забудзе пра сваю далёкую сям'ю. Заахвочаны паскакаць, абірае вясёлым вокам красавіцу, і ў гэты час ён найшчаслівейшы з людзей. Недалёка ад гэтых мясцін над рэчкай Дрысаю стаіць маёнтак Краснаполь, акружаны з усіх бакоў лесам. Там ёсць месца, дзе, кажуць, жыў калісьці, яшчэ за паганскімі часамі, князь Бой, што выславіўся на Белай Русі як магутны асілак. Ён княжыў над усім людам з гэтых дзікіх краёў на берагах Дрысы. Яго звычайнай забаваю было паляванне з лукам і стрэламі ў барах, на ласёў да іншых дзікіх звяроў. Меў ён пару адданых ганчакоў. Адзін з іх зваўся Стаўры, другі – Гаўры. Былі яны надзвычай дужыя і кемныя. Найстрашнейшы мядзведзь у сутыцы з імі не мог вытрываць, яго адразу ж разрывалі, як харты зайца. Калі бой на ловах адыходзіў ад сяброў і акружалі яго ліхадзеі, дык ён разганяў і забіваў іх, пускаючы сваіх дужых сабак. Не раз, калі заблукае ў далёкіх лясах, сабакі, ідучы наперад, выводзілі яго на дарогу і да самага дому. Шмат разоў гэтыя сабакі ратавалі свайго гаспадара ад небяспекі і былі найпрыемнейшаю забаваю ў яго жыцці. Загадаў ён падданым сваім, каб шанавалі іх як найважнейшых пры яго асобе. А калі ад старасці сабакі адзін за адным памерлі, дык за заслугі прызначаны былі ім урачыстыя дні. Люд збіраўся на тое месца, дзе закапалі іх косткі, прыносіў пітво і ежу. гулялі да познія ночы. Рэшткі пачастунку і косці кідалі ў вогнішча, паўтараючы імёны двух ганчакоў: стаўры, гаўры, і выклікалі іх цені з таго свету. І цяпер яшчэ паміж людам у асобных вясковых хатах патаемна спраўляюць тое свята раз на год перад сёмухаю. Гаспадар бярэ частку ежы, нахіляецца пад стол і тройчы паўтарае: «Стаўры, гаўры, гамп, прыходзіце к нам!» Я чуў, што на кліч некаторых з'яўляліся велізарныя чорныя сабакі і адразу знікалі. Можа, гэта камусьці здалося, можа, гэта справа злых духаў, а можа, проста фантазія люду беларускага, якому заўсёды мрояцца чары і духі ў размаітых постацях і ў кожнай з гэтых істотаў свае абавязкі. Духі водныя, духі зямныя, хатнія, вартаўнікі лясоў і скарбаў.